Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań zmarłego niedawno Ozziego Osborna, jednego z najważniejszych chyba wokalistów hardrockowych i metalowych lat 70., 80. i 90., także późniejszych. Przed tygodniem słuchaliśmy utworów z płyt zrealizowanych z grupą Black Sabbath. Pierwsze 4 albumy to były lata 70., pierwsza połowa lat 70. Dziś przechodzimy do nagrań z płyt solowych Ozziego Osborna, ewentualnie można to jeszcze określić w ten sposób, że z płyt nagranych z własnym zespołem, a właściwie z własnymi zespołami, bo skład zmieniał się wielokrotnie. Pierwszy fragment twórczości solowej Ozziego Osborna już za nami, Crazy Train. Nagranie z płyty Blizzard of Oz, debiutancki album Ozziego wydany w roku 1980. Płyta dotarła do top 10 w Wielkiej Brytanii. A jeśli chodzi o skład, to najważniejszą postacią w tym zespole był Randy Rhoads, bardzo zdolny gitarzysta wywodzący się z zespołu Quiet Riot, a poza tym też całkiem niezły basista Bob Daisley, wcześniej grający w Chicken Shack, Mango Jerry czy Rainbow. Wracamy do muzyki. Przypominam, płyta Blizzard of Oz, rok 1980. It's up to you.

Yeah, you're waiting on Satan's door. I Don't Know, Suicide Solution, Mr. Crowley i Revelation Mother Earth. To były nagrania z płyty Blizzard of Oz, debiutancki album Ozziego Osborna po odejściu z grupy Black Sabbath. Kolejna płyta ukazała się już rok później, zatytułowana była Diary of a Madman i została zarejestrowana w tym samym składzie, czyli z Randy Rhoadsem, Bobem Daisley, którzy również byli współkompozytorami materiału z tego wydawnictwa. Jako pierwszy utwór Over the Mountain. Thank you. Over the Mountain, Flying High Again, You Can't Kill Rock and Roll, SATO i utwór tytułowy z płyty Diary of a Madman. To już za nami. Teraz z kolei przechodzimy do płyty trzeciej, Bark at the Moon, wydanej w roku 1983. Zanim jednak przejdziemy do nagrań, trzeba powiedzieć o tym, że w międzyczasie 19 marca 1982 roku zmarł, a właściwie zginął w wypadku lotniczym Randy Rhoads. Wielka strata nie tylko dla Ozziego Osborna, ale dla całej muzyki. Płyta Bark at the Moon została już nagrana z innym gitarzystą, mianowicie Jakeem E. Lee, wywodzącym się z grupy Rough Cut. No difference.